Ay, bilis naman ng panahon. Kailan lang tayo nagkatagpo? Pareho ng hangarin, iibig sa atin ay matagpuan at di makakawala. Di natin pinilit ang pagkakataon, pagkakaibig ay nauwi sa pagmamahalan. Ngunit ika'y nagbago, natakot ang iyong puso na mahulog at tumibig muli. Huwag mong iwan ang puso kong mag-isa, pagkat mabuhay nang wala kay di makakaya. Sa sandaling ikaw ay lumisan, wala ng pag-asa sa akin maiiwan. Huwag mong sayangin ang pagmamahal na ating pinangarap ng kay tagal. Minsan lang sa buhay natin ang ganito. Mahal ko, huwag mong iwan ng puso ko. Huwag mong iwan ang puso kong mag-isa, pagkat mabuhay nang wala kay di makakaya. Sa sandaling ikaw ay lumisan, wala ng pag-asa sa aking maiiwan. Huwag mong iwan ng puso kong mag-isa, pagkat mabuhay nang wala kay di makakaya. Sa sandaling ikaw ay lumisan, wala ng pag-asa. Sa akin